درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، کھول محاشر میں مولا، مولا عیب میرے نہ کھول محاشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا بخش دے، نہ پوچھ عمل مولا، مولا بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا امن اس برے کو بھی کر بھلا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، ہو بعل خیر خاتمہ یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف. جانے جنا ہے دشت مدینہ تیری بہار، گلزار کی طرف بلبل نہ جائے گی کبھی گلزار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف. جنت ملے لے آ چھوڑے نہ یہ گلی جنت بھی لے لے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی پھر بیٹھ ہم تیری دیوار کی طرف پھر بیٹھ ہم تیری دیوار کی طرف رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف گو بے شمار جرم ہو گو بے عدد گناہ گو بے شمار جرم ہو گو بے عدد گناہ کچھ بم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف رحمان خود میرے طرف دار کی طرف یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا پر نگاہ در یار کی طرف میں خاک پر نگاہ در یار کی طرف رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف کعبے کے صدقے دل کی تمنا مگر یہ ہے کعبے کے صدقے دل کی تمنا مگر یہ ہے مرنے کے وقت منہ در یار کی طرف مرنے کے وقت منہ در یار کی طرف رحمت نہ کس طرح گناہگار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف آگے دن اسیر سے لب تک نہ آئی تھی لب تک نہ آئی تھی اور آپ دوڑے آئے گرفتار کی طرف اور آپ دوڑے آئے گرفتار کی طرف قیامت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، دیکھی جو بے کسی کو انہیں رحم آ گیا، دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا، گھبرا کے ہو گئے وہ گناہگار کی طرف، گھبرا کے ہو گئے وہ گناہگار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے وصل، آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے وصل، جلوے خدا طالب دیدار کی طرف، جلوے خدا طالب دیدار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، صلوا علی الحبیب، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، دل کو سکون چمن میں گھنا، لالا زار میں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ کلام ہے، تمام اسلامی بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شریک ہو جائیے، دل کو سکون چمن میں گئے نالا لازار میں، دل کو سکون چمن میں گئے نالا لازار میں، سوزو گداز ہے فقط ان کے دیار میں، سوزو گداز ہے فقط ان کے دیار میں، پاؤ خدا سے آنکھ ایسی عشق بار میں، پاؤ زار زار میں روتا رہوں میں نبی میں زار زار میں روتا رہوں میں نبی میں زار زار سکتے ہو تمہارے تو ہے اختیار میں دے سکتے ہو تمہارے تو ہے اختیار میں کچھ رو پہلے تو میں مدینے میں تھا ابا آ کر وطن میں پھنس گیا پھر کاروبار میں کہنا کہنا حج مبارک اگلے وطن مجھے کہنا حج مبارک اگلے وطن مجھے ہائے فراق سے ہوں دل فگار میں ہائے فراق طیبہ سے ہوں دل فگار میں نامے ملے نشان دور تک نہ تھا نالے میں نیکیوں کا نشان دور تک نہ تھا نالے میں نیکیوں کا نشان دور تھا لے کر گیا تھا در پہ بس اشکوں کا ہار میں لے کر گیا تھا در پہ بس اشکوں کا ہار میں حبیب کا جلوہ نصیب ہو جوگی مجھے حبیب کا جلوہ نصیب ہو جوگی مجھے حبیب کا جلوہ نصیب ہو کاش اپنی جان قدموں پہ کر دوں نثار میں کاشپ نیچان قدموں پہ کر دوں نثار میں، فیشن کو چھوڑو بھائیوں اپنا سنتے، فیشن کو چھوڑو بھائیوں اپنا سنتے، فیشن کو چھوڑو بھائیوں اپنا کب تک جیو گے عالم نا پائیدار میں، کب تک جیو گے عالم نا پائیدار میں، کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، کرتے موت خدا کوئے یار میں، عطار کو دے موت خدا کوئے یار میں، ہے تمنا عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لے پڑھ کے شاہ مدینہ، عطار کو دے موت خدا سگے عطار کو دے موت خدا کوئے یار میں، دل کو سکون چمن میں گنا لالا زار میں، سوزو گداز ہے فقط ان کے دیار میں، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا چاہو جلال دو نہیں مانو منا دو، سوزے بلال بس میری چھوڑی میں ڈال دو سوزے بلال بس میری چھولی میں ڈال دو اور عطار کو بلا کہ مدینے میں تو خوشی تو پھول کے طفیل پورے سواد دو پڑھیے صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. آئیے نگاہیں جھکائے اپنے گناہوں کو یاد کر کے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکات ملالیہ کا یہ کلام پڑھیے اور سنیے. سلسلہ چڑھا جاتا ہے خول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا نفس و شیطان کی ہر آن اطاعت پر دل مائل میرے اللہ ہوا جا مائل میرے اللہ ہوا جاتا ہے، لاؤں وہ عشق کہاں سے جو سیاہی دھوئے، لاؤ وہ عشق کہاں سے جو سیاہی دھوئے، لاؤ وہ آنسو کہاں سے جو سیاہی گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، المدد کیا شاہ ابرار مدینے والے، المدد کیا شاہ ابرار مدینے قلب سے گو بے خدا دور ہوا جاتا ہے، قلب سے گو بے خدا دور ہوا جاتا ہے، کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحا سبب بخش دے مولا، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے کہ چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، یا الہی تیرے آگے ہر جرم کا اقرار ہے، قابل ہوں میں پیارے آخری بات ہے آ جا میرے مدنی آ جا مجرم تیرا دنیا سے شاہ جاتا ہے آہا مجرم تیرا دنیا سے شاہ جا اب کلمہ پڑھا جا میرے مدنی آ جا مجھ کو اب دنیا سے شاہ جاتا ہے آہ مجرم تیرا دنیا سے شاہ جاتا ہے میرے آقا میرا پردہ رکھنا میرے آقا سر محشر میرا پردہ رکھنا ذات عیبوں جاتا ہے راز عیبوں کا میرے پاس ہوا جاتا ہے آہا مجرم تیرا دنیا سے شاہ جا جاتا ہے مسکرا کر میری سرکار مجھے کہے تو نا مسکرا کر مسکرا کر میری سرکار مجھے کہے تو نا مسکرا کر میری سرکار مجھے کہے تو نا آ تجھے دامن رحمت جاتا ہے آ تجھے محبت میں لیا جا عطار سے فرما ایک قیامت میں حضور، کاش عطار سے فرما ایک قیامت میں حضور، لے مبارک جاتا ہے، لے مبارک کہ تجھے بخش دیا جاتا ہے، سلسلہ گناہوں کا بڑا جا نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلوا علی الحبیب صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. شیخ طریقت امیر سنت کا کلام، ہو سکے تو اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اس کلام کو سنیے، انشاءاللہ عز و جل خوف خدا کے مدنی پھول حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، دل گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شغان سے بدکار نہیں ہوتا بدکار نہیں ہوتا شیطان مسلط ہے افسوس کسی صورت مسلط ہے افسوس کسی صورت افسوس کسی صورت اب سب گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا اب سب گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا Oh! لگے ہوتا اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا یہ سانس کی مالا مالا بس ٹوٹنے والی ہے بس ٹوٹنے والی ہے اے دل کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا اے دل کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے اے سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے اے دل کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا اے دل کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا روزانہ کے اٹھتے جنازے ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اے آج کے جناب تو کبھی بھی مرحوم ہو سکتا ہے ہمارے کانوں تک آنے والا اعلان توجہ فرمائیے فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا ہے نماز جنازہ فلاں فلاں جگہ پر اتنے بجے ادا کی جائے گی کبھی تو اس فلاں میں میرا بھی نام ہوگا میں بھی تو یہ سب کچھ چھوڑ کر مرنا ہی والا ہوں آئے دن اوواتوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے ہسپتالوں میں دم توڑنے والے الگ ہیں گھروں میں دم توڑنے والے الگ ہیں بستر پہ دم توڑنے والے الگ ہیں سڑکوں پہ دم توڑنے والے الگ ہیں کوئی ہوا میں مر جاتا ہے کوئی ٹرین میں دم توڑ دیتا ہے کوئی پانی میں مر جاتا ہے تو کوئی پانی کے اندر مر جاتا ہے کسی کو خشکی کھا جاتی ہے تو کسی کو پانی بہا کر لے جاتا ہے ہر طرف عبرت ہی عبرت ہے اے دل بھی مگر اب بھی تو کیوں بیدار نہیں ہوتا یہ سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے بس ٹوٹنے والی ہے اے دل کیوں مگر اب کیوں اے دل کیوں بیدار نہیں ہوتا؟ بس اس دل ہی کا بیدار ہونا ہے. جسم کا جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ درست ہے تو سب درست ہے, وہ بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا. سنو وہ دل ہے, وہ دل ہے, مگر ہمیں اپنے جسم کو سنوارنے کی فرصت ہے, اس دل کو سنوارنے کی توجہ بھی نہیں ہے. ایک گناہ کرتا ہے بندہ, دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, پھر کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اس کی علامت یہ ہے, سیاہ دل کی علامت یہ ہے کہ اب اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی. ہائے ہائے کیا حال ہوگا. اس کا حل بھی ہے, اس کا حل یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے. جب گناہ ہو تو دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, توبہ کرنے سے وہ گناہ وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے. یہ آنکھ سے بہتا پانی جو ہے نا, یہ کئی گناہوں کو دھوتا ہے. یہ گناہوں کو دل کو دھونے کے لیے پانی آنکھوں سے نکلتا ہے, یہ دل کا رونا ہوتا ہے, اللہ کی یاد میں رونا ہوتا ہے, ندامت ہوتی ہے, افسوس و شرمندگی ہوتی ہے, اس سے یہ چیزیں دھلتی ہیں. آپ دیکھو آنکھیں گندی ہو گئی گناہ کر کے, ٹھیک, میں آنکھوں کو کیسے دھوؤں؟ کیا یہ پانی ڈالتا رہو؟ انہی آنکھوں کا پانی میری آنکھوں کو دھوئے گا, مگر ندامت کا آنسو تو آئے ہیں کہ گناہوں کا ازالہ آنسو سے کچھ تو ہو جاتا. میرے گناہوں کا ازالہ آنسو سے کچھ تو ہو جاتا, مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے. لاؤ میں لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے, میں لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے, گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. گلی گلی اٹھتے جنازے بھی مجھے بیدار نہیں کر پا رہے, آئے ہمارا بنے گا کیا؟ آخر اس دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں کیا سے کیا بنا دیا ہے, مال و دنیا کی محبت ہمیں کیا سے کیا بنا دیا ہے, ہماری سمجھ میں بات آتی ہی نہیں ہے, ہم سدھرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, نفسیاتی طور پر اثر قبول کرتے ہیں بس, نفسیاتی طور پر رونا کر لیتے ہیں بس, اگلا ہی لمحہ پھر غفلت بھرا بیٹھے تو بس کیفیت ہی کچھ اور ہے, مگر کیفیت کا اثر کچھ دیر تو رہتا, ارے کچھ دن تو رہتا, کچھ لمحے ہی تو رہتا, ہمارا تو اگلا ہی لمحہ غفلت بھرا ہے, اگلا ہی لمحہ غفلت بھرا. ایک کاش ایسی ندامت تو توبہ نصیب ہو جائے جو ہمیں سدھار دے. میں سدھرنا چاہتا ہوں. کوشش کروں کوشش اس دو نہیں ہوتی, اس لاغ نہیں ہوتی, پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا, پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا, یہ سانس کی مالا بس ٹوٹنے والا پسی ٹوٹنے والی ہے، اے دل کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا، اے دل کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا۔ للہ لے خبر میری، للہ لے خبر اکا، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ اہل عمل کو ان کی عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا، آہ لے خبر للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ اے دل کیوں بگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا، اے دل کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا، اور سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے، کیا داڑھی مڈاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا، اور وہ عشق حقیقی لذت نہیں پا سکتا، لذت نہیں پا سکتا، جو رنجو مصیبت سے دو چار نہیں ہوتا، جو رنجو مصیبت سے دو چار نہیں ہوتا، اور آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے، آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے، سگے عطار کیوں گھبرائے، گھبرائے وہی جس کا وقار نہیں ہوتا، گھبرائے وہی جس کا غمخوار نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہمارے غمخوار ہمارے آقا ہیں، ہمارے غمخوار ہمارے آقا ہیں، کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا, مجھے آقا بچائیں گے, آقا کی بار آقا اللہ کی بارگاہ سے بخشوائیں گے اور اپنے کرم سے ہمیں جنت میں لے جائیں گے. میرے اعمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا, میرے اعمال کا بدلا تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا, جانے نہ دیا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا, جانے نہ دیا. شہنشاہ سخن برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان لکھتے ہیں, ہم نے تقصیر کی عادت کر لی, ہم نے تقصیر کی عادت کر لی, اپنے پہ قیامت کر لی, آپ اپنے پہ قیامت کر لی, میں چلا ہی تھا مجھے رو میں چلا مجھے روک لیا, میرے اللہ نے رحمت کر لی, میرے اللہ نے رحمت کر لی. نعرے دوزخ سے بچایا مجھ کو, میں صدقے آقا, نعرے دوزخ بڑی رحمت کر دی, میرے پیارے بڑی رحمت کر دی, نعرے دوزخ سے بچایا مجھ کو, نعرے میرے پیارے صدقے آقا میرے پیارے بڑی رحمت کر لی بال بی بی کا نہ ہوا پھر اس کا بال بی بی کو نہ ہوا پھر اس کا آپ نے جس کی حمایت کر لی وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا کہ میرے آقا جس پر جس کی حمایت فرما دے نا پھر اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا بال بی بی تو نہ ہوا پھر اس کا آپ نے جس کی حمایت کر لی آپ نے جس کی حمایت کر لی رکھ دیا سر قدم جانا پر رکھ دیا سر قدم جانا پر اپنے بچنے کی یہ صورت کر لی اپنے بچنے کی یہ صورت کر لی نعمتیں ہم کو کھلائی اور آپ نعمتیں ہم بے قناعت کر لی ایسو کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا ایسو کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا ایسو پر ایسی عطا تم پہ کرو رو درود گندے نکم میں کمین مہنگے ہو کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کرو رو درود آقا ہم کو نعمتیں کھلاؤ ہم کو نعمتوں میں نعمتیں دو اور آپ جو کی روٹی پہ کنات کر لو نعمتیں ہو قناعت کر لی چوکی روٹی پہ قناعت کر لی اور پاکا مستوں کو شکم سے سیر کیا فاقے پہ قناعت کر لی آپ فاقے پہ قناعت کر میرے آقا کے دولت خانے میں کئی کے دن تو چولہا نہیں جلتا تھا کدی تو چولہا نہیں جلتا تھا, دو کالی چیزوں میں گزارا ہوتا تھا, پانی اور کھجور. کئی کدی تھا میرے آقا اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے, کبھی جوں کی روٹی تو کبھی کھجور پانی, کبھی جوں کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سا سا کھانا مدنی مدینے والے فاقہ ماس تو قناعت کر لے آپ فاقے پہ قناعت کر لے آپ فاقے پہ قناعت کر لے اور حسن کام کا کچھ کام کیا, اے حسن کام کا کچھ کام کیا, یا یوں ہی ختم پہ رخصت کر لے, یا یوں ہی ختم پہ رخصت کر لے, ہم نے تقصیر کی عادت کر لے, آپ اپنے مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جو بھی آخری مدنی پھول ہمیں دیا, اے حسن کام بھی کام کا بھی کوئی کام کیا. جیسے ایک جگہ پر شہزادہ اعلی حضرت لکھتے ہیں, وہ ہے نا جوانی ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو, ہے نا. تو اس پر غور کریں کہ اے حسن کام کا بھی کچھ کام کیا. اب ہم خود سے پوچھیں کہ کیا ہم نے کوئی ایسا کام کیا جو واقعی کام کا ہے, یا یوں ہی بس زندگی ہم گزارتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ہر ایک اپنے بارے میں غور کرے کہ میری زندگی کے جو ایام گزر رہے ہیں, اور صحابہ کرام علیہم رضوان, ہمارے اکابرین, ہمارے بزرگان دین کے ان واقعات کو غور کرے جنہوں نے کن کن عمروں میں کارہائے نمایاں انجام دیے. ہماری الحمدللہ تاریخ بڑی روشن ہے, بڑی تابناک ہے کہ بڑی کم کم عمری میں ہمارے تاریخ میں بڑے بڑے اہم ترین واقعات, ایک دو نہیں اتنی کثرت سے واقعات ہیں کہ ہم زندگی بھر واقعات بیان ہی کرتے چلے جائیں تو شاید ہماری زندگی پوری ہو جائے, ہو سکتا ہے واقعات پورے نہ ہو. اتنی تفصیل ہے واقعات کے اندر. کیا بات ہے کہ وہ واقعات جو ہم آج سے کچھ برسوں پہلے کے سنتے ہیں، صدی، سو، دو صدی، تین صدی، کوئی ایسا گیپ آپ نوٹ کریں، کوئی ایسے نمایاں واقعات ہوتا ہے نا تو آتا ہے سامنے، دنیا میں ہوتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ واقعات بالکل ہی نہیں ہو رہے، خود امیر علیہ سنت کا اپنا کام ایک بہت بڑا واقعہ ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ واقعات نہیں ہو رہے، مگر جس طرح واقعات کی ایک بھرمار ہوتی تھی، ایک واقعات کا ایک اپنا بہاؤ ہوتا تھا، آج وہ نہیں ہے. ہم غور کریں، غالباً ہو سکتا ہے ہزار ہزاروں ناظرین آج اس وقت جیسے کہ چینل پر ہوں، یہاں اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہوں، ہم اپنی زندگی پر غور کریں نا، چلے آپ کسی کے بارے میں نہ سوچیں، ہر شخص اپنے بارے میں سوچے، کیا کارا ہے نمایاں انجام دیا، مطلب یہاں کارا ہے نمایاں انجام دینا کوئی دینی خدمات سے میری مراد ہے، دینی خدمات یعنی ہماری کسی انداز سے، کسی قول و فعل سے، کوئی کوشش سے، کوئی مشقت سے، کوئی ایسا دینی فائدہ امت کو پہنچا ہو، کوئی ایسا کارنامہ ہو جو مطلب کاؤنٹ کیا جائے کہ یار یہ ہوا کچھ. ہم گھر نہیں بدل سکے، محلہ کیا بدلیں گے، شہر کیا بدلیں گے، اور قوموں کو کیا بدلیں گے. حقیقت تو یہ گھر بھی بڑی دور کی بات ہے، ہم خود ہی کو نہیں بدل سکے، نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے. میں بات کر رہا ہوں آپ سے پرفیکٹ چینجنگ کی، لفظی تبدیلی اور لفاظی، یہ نتنگ بحث. آپ آئیں ہم بیٹھ کے بحث کرتے ہیں، کتنی بحث کرنی ہے، گھنٹوں، دو گھنٹے، تین گھنٹے، بارہ گھنٹے، سال، دو سال، تین سال، ہر موضوع پر آئیے بحث کرتے ہیں، بحث سے کوئی تبدیلی تھوڑی آ جاتی ہے. بحث کریں، آپ مجھے قائل کریں گے میں آپ کو قائل کروں گا، آپ مجھ پر غالب آ جائیں گے میں آپ پر غالب آ جاؤں گا، آپ کچھ اپنے باتیں بیان کریں گے میں آپ کو اپنی باتیں بیان کر دوں گا، اور ایک آدھ دو گھنٹے کے بعد تھوڑا تھک ہار کر ہم چلے جائیں گے، آپ اپنے کام سے میں اپنے کام سے، کیا نتیجہ کیا نکالا، ہمیں کیا تبدیلی آئی، لوگوں میں کیا تبدیلی آئی، اقوام میں کیا تبدیلی آئی، چینجنگ کیا. اس چیز کو نوٹ کرنے کی اور محسوس کرنے کی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چلے کے ناظرین حاجت ہے، ہم کچھ عملی اقدام اٹھانے کی طرف آئیں. اسلامی بہنیں اپنے دائرہ کار میں سوچے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، اور آج تک کیوں نہیں کچھ کر سکے ہم، کرنے کے لیے بہت کام ہے، کرنے کے لیے بہت مواقع ہیں. زوال جو ہمارے ہیں، اسباب زوال، ہماری پستیاں، ہماری اخلاق کی پستیاں، ہمارے کردار کی پستیاں، سب اس پر غور کرتے ہیں. سب کئی تعداد ہے، کرتی ہے، ٹھیک ہے کرنے، آپ اخلاص نصیب ہو تو اللہ نے چاہ تو کرنے کا بھی ثواب ملے گا، مگر تبدیلی کرنے سے نہیں آئے گی، تبدیلی کرنے سے آئے گی. ہم کریں کچھ، چینجنگ لائیں. اب جس کام کی طرف نظر کرتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ وہاں آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. جس شعبے کی طرف جاتے ہیں کیسا ہونا چاہیے، اس اسلام لے کر چل رہے ہیں، یقین مانیے سمجھ نہیں آتی کس کس شعبے پر ہاتھ رکھے. پھر اور تو شعبے پر ہاتھ رکھتے تو دقت اس پہ بولے کیا، ادھر بولے، ادھر بولے، ادھر بولے، ادھر بولے، کیا بولے. کسی ایک خرابی، کوئی ایک خرابی ہوتا تھی بیان کرے، خرابیوں کے بار ہوتے. تو اب صرف اس طرح کر لینے سے ہی تبدیلی آ جائے گی، یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، سنتے ہیں لوگ، مانتے ہیں، پٹیاں بھی چلتی ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں پٹیاں، اپنی چلتی ہیں پٹیاں تو کس کو اچھی نہیں لگتی یار، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ بیان، وہ بیان، ابھی دیکھ کر آیا ہوں، دل جلتا ہے یار. ہم بدلیں گے کب، اور بدلنے کے لیے میدان عمل میں آئیں گے کب؟ ہمارے شب و روز مال و دنیا کے پیچھے گزرتے جا رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ مال و اسباب کو ترک کر دیں، جو ضرورت کا رزق ہے، جو ضرورت ہے اس کی طرف جانا چاہیے، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ نعمتیں دی ہم کو اور آپ، جو کہ روٹی پہ قناعت کر لی ہم ہی کہتے. اگر قناعت کچھ لیونگ اسٹینڈرڈ کو ہم نیچے آئیں، ہمارے پاس ٹائم ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میری پلیز کنسیڈر کریں، ہمارے پاس ٹائم ہے. وہ وقت جو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ صرف بحث میں گزار دیا، اس میں آپ بہت کچھ کر سکتے تھے. وہ وقت آپ نے جو ضرورت سے زیادہ ایک انہماک کے نام پر اپنے رزق کمانے میں گزار دیا، آ گیا نا بھائی، اللہ کا کرم ہے، مل تو رہا ہے یار، اب ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے. ایک تعداد ہے، میں نہیں کہتا کہ سب کو مل رہا ہے، بعض لوگ ہیں جو مطلب کہ بارڈر لائن سے بھی نیچے ہیں، مطلب جو آخری لائن اس سے بھی نیچے آ جاتے ہیں، ان کے ذرائع آمدنی میں مانتا ہوں کم ہے، لیکن ہزاروں ہزاروں ہزاروں لوگ ہوئے جن کی آمدنیاں ایک ٹھیک ٹھاک ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے مگر خواہشیں پوری نہیں ہوتی، نہ گھر والوں کی نہ اپنی، اور گھر والوں کی خواہش پوری کرنے میں وہ باولا ہو گیا، پاگل ہو گیا، سمجھتا ہے کہ میں گھر والوں کو خوش کر کے کچھ کارنامہ انجام دے لوں گا، سوچتا رہے. لیکن میں کہتا ہوں دین کے لیے ہم کچھ کریں. میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی ہمارے اندر بس یہ کہ فیلنگز پیدا کر رہی ہے کہ ہم کو دین کے لیے کریں، اپنے دین کے لیے کریں، اپنے اسلام کے لیے کچھ کریں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کے لیے کچھ کریں. پورا پورا دن گزر جاتا ہے، ہم سنتوں کی کوئی خدمت، ادنا سی خدمت بھی نہیں کر پائے. اللہ عادت دکھتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ہم یوں ہی اپنے شب و روز گزر جائیں، ہمارے بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اگر سورج غروب ہو جائے، پورے دن کا سورج غروب ہو جائے اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے، تو مجھے اس دن پر حسرت ہوتی ہے کہ یہ دن گزر گیا میں کچھ نہ کر سکا. ہمارے سے کئی ایام ہیں جو گزر جاتے ہیں، اور اگر کوئی کام کے نام پر کام ہوتا ہے تو اگر آپ اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے تو بہت سی چیزیں فارمیلٹی ہیں. اگر اس کا نتیجہ ہفتے دو ہفتے تین ہفتے مہینے دن میں دیکھے تو نتیجہ نتھنگ، ڈسکشن اونلی، ڈسکشن اونلی، ڈسکشن اونلی، ڈسکشن اونلی، ڈیبیٹس اونلی، ایفرٹس ایفرٹس ہی ایفرٹس ہے. اچیومنٹ کدھر ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں، اگر یہ سارے کے سارے ہم مل کر ایک یوزفل ایفرٹس کو یوز کریں، ایک مطلب کام کے کام کرنے کی اگر کوشش کریں، ہمارے سامنے اچیومنٹ کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے، نتائج کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے. مطلب ہم ایسے نہیں تھے جیسے ہیں. یا آپ جائیں نا 100 سال 150 سال 60 70 80 سال پہلے، ہم ایسے نہیں تھے جیسے ہیں، ہم چینج کیے گئے، ہم اپنی اصل حالت سے بدلے گئے. تو بدلی ہوئی چیز کو اپنی اصل حالت پر لانا اتنا مشکل نہیں ہے، بدلنا مشکل تھا. ارے بدلنے والا بدل جائے اور ہم اصل حالت پہ نہ لا سکے، اس کا مطلب ہماری کوششیں کمزور ہیں. ہم ایسے نہیں تھے، ہمارے انداز ایسے نہیں تھے. ہماری عادتیں، ہمارے اولاد کے معاملات، ہماری شادی بیاہ کے معاملات ایسے نہیں تھے. ابھی آنے والے جمعہ کو بھی جو مدنی مکالمہ اس کا موضوع ہے، وہ رسومات جو ہمارا چل رہا ہے میت سے متعلق تھی، اس کے سوالات ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے، میں نے سنے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور خود یہ جو رسومات سلسلہ چلا اور شادی بیاہ سے متعلق جو پھر پیچھے سے اتنی ساری ریکارڈنگ جمع ہوتی چلی گئیں، اس کو بھی انشاءاللہ نیت کی ہے کہ وہ بھی ہم چلائیں گے. جو ریکارڈنگ ہمارے پاس جمع ہوئی ہے وہ بھی چلائیں گے. ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی موضوع ہی نہ لے رہے ہیں، صرف رسومات ہی لے لیں تو ہفتے گزر جائیں گے ہمارے رسومات کے نام پر. اتنی مسائل، اتنے مسائل، اتنے مسائل، دماغ کام نہیں کر رہا. پھر سوچتے یہ کہ یہ مسائل آ کیسے گئے. میں تو یہ بھی سوچتا ہوں نا، یہ مسائل آ کیسے گئے؟ یہ مسائل راتوں رات تھوڑی آئے. 10 10 20 20 50 50 60 60 70 70 100 100 سال ہو گئے برادریوں کے اندر یہ مطلب کہ مسائل ہیں اور رسومات ہیں جن کا ختم ہونا چاہیے تھا، آخر ختم کیوں نہیں ہوئے؟ اور ہم نے اسے ختم کرنے میں کیا کوششیں کی، ہم نے سمجھانے میں کیا کوششیں کی، ہم نے ایجوکیٹ کرنے میں کیا کوشش کی، ہم نے نیکی کی دعوت دینے میں کیا کوششیں کی، یا یوں ہی ختم پہ رخصت کر لی؟ اے حسن، کام بھی، کام کا بھی کوئی کام کیا؟ اے حسن، کام کا بھی کچھ کام کیا. اعلی حضرت بھی تو عرض کرتا ہے بارگاہ رسالت پہ، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کر. اب دیکھو سب کام کے لیے کام کی بھیک مانگ رہے ہیں. آقا کام لے لو، بس آقا کام لے لو ہم سے، ہم کو کام کر جائیں، ہم کچھ کارہ نمایاں انجام دیں جائے، تم کو راضی کر جائے. آقا رب کریم کو راضی کر لے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. تو ٹھیک ہے نام رضا، یہ ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک ہے بھائی، اگر یہی ٹھیک نہیں تو پھر ٹھیک کیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ، یہ بھی میں بول تو رہا ہوں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم کچھ کام کریں، اس کے لیے اپنے اوقات کار کا جائزہ لیں، اپنے شب و روز کا شیڈول بنائیں، جدول بنائیں، اور اپنے کام کو گھنٹوں میں تقسیم کریں، اور اس میں باقاعدہ سنتوں کی خدمت کا وقت لکھیں، اور اس وقت میں نے یہ کام کرنے ہیں یہ لکھیں، اور اس کام کو کرنے کے لیے میں اس نتیجے کو پانا چاہتا ہوں یہ لکھیں. ایک دفعہ کئی مرتبہ میں نے ذمہ داران میں بھی عرض کی تھی، بین الاقوامی اجتماع کے موقع پر باپا نے سنو تو بارہ بیان کیا تھا، اور رات کا یہ بیان تھا غالباً، یا کوئی دن مدین کا بیان ہوگا، ہم بیٹھے تھے بیان سے پہلے، اب بیان کی تیاری ہو رہی تھی، ایک دن پہلے کی شاید بات ہے، اگلے دن باپا کا بیان تھا. تو باپا نے ایک جملہ کہا، اب بیان میں اپنے داڑیاں رکھواتے، موضوع کیا تھا؟ کالے بچھو. اب رسالہ آپ بھی پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن ایک شخص بیان سے پہلے ٹارگٹ بنا رہا، یہ جملہ صرف اتنا باپا نے فرمایا آج داڑیاں رکھوائیں گے، یہ جو جملہ تھا نا اس کو بولتے ہیں کہ پہنچنا کدھر ہے، ہدف کیا ہے. جب انسان کے پاس کسی کام کا ہدف ہوتا ہے نا تو وہ اس کی ڈائریکشن بناتا ہے، روڈ میپ بناتا ہے، میرے جانا کدھر ہے، ہمیں یہی نہیں پتا جانا کدھر ہے. آپ بولو گے مدینے، مدینے انشاءاللہ سب مدینے چلیں گے انشاءاللہ. اگر یہاں میں ایک کام کی ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ڈائریکشن اور پھر ٹارگیٹ، کس ٹارگیٹ کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. باپا نے کہا نا داڑیاں رکھوائیں گے، اب بیان شروع ہوا ہوا ہوا ہوا چلایا چلایا، یہ بیان وہ حکایت یہ واقعات، یہ ڈرانا یہ ترغیب یہ ترغیب، آپ ایک لے جا کر لوہا گرم کر گرم کر گرم کر کر کر کر کر کر، اب جب پتا چلا کہ لوہا گرم پک گیا ہے کون کا داڑیاں رکھے گا، لے بھائی ہاتھ اٹھ گئے، اب مورنے کی باری آئی نا، یہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے مورنا کدھر ہے. تو اب کیسے مورنا، کہاں مورنا، یوں ٹیڑھا میڑا کر دینا ہے کیا؟ تو لوہار بھی جانتا ہے کہ میں نے اس لوہے کو بنانا کیا ہے. جب لوہار لوہے کو گرم کر کر اپنی مرضی کی ڈائی بنا سکتا ہے، تو ایک مبلغ، ایک نیکی کی دعوت دینے والا، ایک درد مسلمان اپنی کوڑھن کی گرماش سے اس معاشرے کی برائی کو ختم کر کے اس کو مدینہ مدینہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. اے حسن کام کا بھی کچھ کام کیا یا یوں ہی ختم پہ رخصت کر لی؟ دیکھیں زندگی یوں ہی گزر جائے گی، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت. اب کرنے کے لیے چلے، آپ کو اتنی زیادہ سوچنے کی عادت نہیں کہ کیا کریں. دعوت اسلامی کے مدنی کام آ گئے، کوئی ایک کام کے اندر آ جائیں، شعبہ جات میں آ جائیں، علاقے میں آ جائیں اور کر جائیں. محلے کے اندر بے نمازیوں کی بھوتات ہے، محلے میں گناہوں کی بھوتات ہے، میرا پڑوسی بے نمازی ہے میں آج تک نمازی نہیں بنا سکا، میری فجر کی نماز کے اندر مسجد کی جب جماعت ادا کرنے گیا آج سے دو سال پہلے بھی آدھی سے پونی صف تھی، دو سال کے بعد بھی آدھی سے پونی صف ہے، میرے علاقے کے نمازیوں کو میں مسجد کی پہلی صف کے اندر اور دوسری صف نہیں کر سکا میں. اے حسن کام کا بھی کچھ کام کیا. اب مسلمان کو نماز کی دعوت دینے میں بھی اپنے کو کیا ہے کہ مسلمان نماز کی دعوت پر لڑتا نہیں ہے, مارے گا نہیں آپ کو, وہ زیادہ عذر کر لے گا, معذرت کر لے گا, یہ کر لے گا, لیکن نماز کی دعوت بھی ہم نہیں دیں گے. ہماری بلڈنگ میں, جس عمارت میں رہوں, میری عمارت میں رہنے والا نماز ہی نہ رہے. بھائی بھیا آپ کو کتنا, آپ دیکھیں ٹارگیٹ کتنا ریڈیوس کیا ہے, پڑوسی اور آپ کی عمارت, دو اطراف کے گھر. کیا یہ میرے اطراف میں رہنے والے, میرے گھر میں رہنے والے, یہ گنتی کے چند افراد, کیا ان کو میں نمازی نہیں بنا سکتا؟ ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ مار کا نمازی بنانا ہے, ڈانٹ کا نمازی بنانا ہے, جھاڑ کا نمازی بنانا ہے. میں نمازی بنانے کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے تھی وہ بھی کی یا نہیں کی؟ چاہے نرمی ہی سے ہو, اور نرمی ہی سے ہوگی کوشش. اے حسن کام کا بھی کچھ کام کیا. تو اپنی سوچ پر غور کریں, اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس غور کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. غور کرے تو کیا کرے, ٹائم نہیں ہے. حالانکہ ٹائم بہت ہے, وقت بہت ہے, ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیے, اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں رچ بس جائیے. میں شارٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, رچ بس جائیے مدنی کاموں میں, رچ بس جائیے. جو آپ کی گرد میں مدنی کام اسلامی بناتے ہیں, یار مجھے کچھ کام کرنا ہے, مجھے آپ استعمال کریں. یقین مانیے, مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب جنازہ ہوا, اور باپا نے جب وہاں دعائیں کرائیں, اور جو اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائے, کئی اسلامی بھائی آئے ملے, جیسے نہیں ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ کچھ کرنا چاہیے. ایک اسلامی بھائی ان دنوں آئے ملاقات کے لیے, کہ شورا تو تھی, مفتی دعوت اسلامی کا انتقال ہو گیا, اور بڑے ہی ڈرے جلے ہوئے دل کے ساتھ آئے تھے. کہنے لگے بس مجھے کچھ کرنا ہے. یہ ان کی کیفیت تھی نا, دعوت اسلامی کے کام کر رہے تھے, لیکن مفتی دعوت اسلامی کا جو مقام و مرتبہ, اور ان پر جو امیر اہل سنت کی شفقت و محبت, اور لوگوں کے ساتھ جو ان کی ہمدردیاں, ان کے لیے دعائیں, اور ان کے جانے پر جو ایک جو گیپ آ گیا, مسنگ جو ہو گئی, گیپ جو آ گیا, اس کو جو انہوں نے فیل کیا, بولے کہ وہ بہت عام چیز چلی گئی. اب دیکھیں کوئی کام کا تھا تو پتا چلا نا کہ کوئی ایسی چیز چلی گئی. جانے کو تو مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی, لیکن جب کوئی کام کا ہوتا ہے نا, اس کے جانے کا خلا پور نہیں ہوتا. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ, دیکھیں آج تک یہ گیپ پور نہیں ہو سکا. یہ جگہ آج تک ہم پور نہیں کر سکے, مفتی دعوت اسلامی کی جگہ آج تک ہم پور نہیں کر سکے. یاد آتے رہتے, باپا کی زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے, آ فاروق, کاش فاروق ہوتا. کیوں؟ جگہ پور نہیں ہوئی اب تک. جانے والا اپنا جانشین نہیں چھوڑتا. تو وہ جگہ جو یہ چھوڑ گئے نہیں پور ہو رہی. تو وہ اسلام میں آئے گا, مجھے کچھ کرنا ہے. الحمدللہ وہ جو آئے آئے آئے آئے آئے, کہاں کے کہاں نکل گئے. الحمدللہ اب مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کام کر رہے ہیں, اور اپنی جگہ پر ایسے ہیں کہ ان کی جگہ ہے کہ اگر وہ ہٹے تو واقعی کہے کہ یہ جگہ کو پور کون کرے گا. تو یوں ہم نے اپنے نام کے ساتھ کوئی کام منسوب کیا, یہ بات عرض کرنے کا مقصد ہے. کچھ کرے, مر تو جائیں گے نا, کچھ کر کے مرے یار. نیت کرے مدنی قافلوں میں ایسی ریل پیر مچا دیں, دمال ہو جائے علاقے میں. بولے یار یہ اتنے مدنی قافلوں اٹھا لیا, مدنی انعامات میں ریل پیل ہو جائے. تو کوئی بولے میں مدرسۃ المدینہ بالیگان کو, بس میرے یہاں مدرسۃ المدینہ بالیگان مدینہ مدینہ ہوگا. کوئی ایسی تبدیلی آپ کے, ہر کوئی اپنی سطح پر ہی کرے گا کام, جس کی جو سطح, جس سے جہاں تک کر سکتا ہے, جس کی جو اپروچ میں, وہ تو کرے گا نہیں کرے گا. کوئی بولے کہ بس الحمدللہ عز و جل میں اب ایسا کروں گا, اور تن دنوں میں وہ کہے کہ الحمدللہ عز و جل میں نے اس دن نیت کی تھی, یہ دیکھیں 30 دن کے اندر میرے گھر کا ہر فرض نمازی بن گیا. کوئی یہ حسن کام کا بھی کچھ کام کیا, یا یوں ہی ختم رخصت کر لی ہی چلے جائیں گے, گھر کا فرض بھی نمازی نہ بن سکا. تو کوئی پڑوسی کو ٹارگیٹ لے لے, ایک انفرادی بھی تو ٹارگیٹ ہے نا یار, اس کو میں نے بنانا ہے. کہ چلے انشاءاللہ تعالی بنے گیا. کون کون نیت کرتا ہے؟ بس کریں گے انشاءاللہ. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, تم کو جو راضی کرے, تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود, ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود, پیارا ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منقبت پر واہ کیا بات غوثِ اعظم کی, واہ کیا بات غوثِ اعظم کی, واہ کیا بات غوثِ اعظم کی. یہ تو سب اولیاء کا افسر ہے, یہ علی مرتضیٰ کا ہے دلبر, یہ تو سب اولیاء کا ہے افسر, یہ علی مرتضیٰ کا ہے دلبر. اور حسنین کا دلارا ہے, واہ کیا بات غوثِ اعظم کی, واہ کیا بات غوثِ اعظم کی. اور مل گیا مجھ کو غوث کا دامن, مل گیا مجھ کو غوث کا دامن, فضل رب کریم سے روشن میری تقدیر کا ستارہ ہے, واہ کیا بات غوثِ اعظم کی, واہ کیا بات غوثِ اعظم کی. اور مجھ کو من کی مراد ملتی ہے, اس کی بگڑی ضرور بنتی ہے, اس کو من کی مراد ملتی ہے, اس کی بگڑی ضرور بنتی ہے, جس نے دامن یہاں پسا مرشد نے لا تخف کہہ کر دور سب کر دیا ہے خوف و ڈر, میرے مرشد نے لا تخف کہہ کر دور سب کر سہارا ہے, واہ کیا بات کی در دو عالم جب رلاتے ہیں غوث اعظم مدد کو آتے ہیں در دو کو آتے ہیں ہر جگہ آس کا سہارا ہے کیا بات غوث اعظم کی وایا بات غوث اعظم کی ہم کو کیا عدد پیارا ان کی تاریخ عرس ہے گیارہ ہم کو گیارہ کا ہے عدد پیارا ان کی تاریخ عرس ہے صورت ہے گنبد و مینار خوبصورت ہے گنبد و مینار ان پہ رحمت برستی ہے کے راہب تم پر سلام تم میرے شفیع محشر تم پر سلام تم میرے شفیع محشر تم پر سلام تم دنیا پیارے پڑھو نہ کیوں کر آقا پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام تم میرے شفیع محشر تم پر سلام تم کوئی کس کے در پہ جائے کسو کے یاور آقا بے کسو کے یاور تم پر سلام بردم میرے شفیع محشر تم پر سلام بردم اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر آقا کیجے کرم ہم سب پر آقا کیجے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم شفیع محشر تم پر سلام مردم غوثِ اعظم امام تقا بندوں کا جلوہ شان قدرت پیلا کھو سلام تو مجھ سے خود سی کاگے وار مجھ سے خدمت خود سی کہے ہار مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں لاکھوں سلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ صلاوے آجزانہ ہو قبول الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. انشاءاللہ آنے والے جمعرات کو امیر علیہ سنت کا یہ رسالہ خاموش شہزادہ نئی آب و تاب کے ساتھ بھرپور انداز میں مقتط المدینہ پر دستیاب ہوگا. خاموش شہزادہ. تو تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنے اپنے ہفتہ وار اجتماع میں تیاری کے ساتھ آئیں. انشاءاللہ بھرپور تعداد میں رسالے کو لیں گے پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کو تقسیم بھی کریں گے.